Літаратурная анталогія. Шановні слухачы, прапаную вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Рыбак Родзька. У тихім балоці чэрці родзяцца. Прыказка беларускага люду. Мой дядька зірнуў праз вакно на возера і сказаў мне: «Што гэта такое, што Родзька дасюль не прывозіць рыбы? Хутка і калядная куцця. Вяртаючыся з Полацка, пан Марагоўскі можа застанецца ў мяне на свята, а можа яшчэ хто-небудзь з суседзяў наведаецца. Пэўна, яму не пашанцавала, дядька, бо, памятаю, рыбакі скардзіліся, што гэтымі днямі не было ўлову, дык яго надзеі не спраўдзіліся». «О, не, Янка, не, ты не ведаеш гэтага рыбака. Ён у сваім рамястве чалавек незвычайны, ніколі не вяртаецца дадому з пустымі рукамі, ведае ўсе падводныя сховы. Здаецца, што пад лёдам бачыць, дзе хаваюцца ляшчы, шчупакі ды іншая рыба. Увосень, калі неба закрываю чорныя хмары і вые вецер, я з трывогаю паглядаю ў вакно, як ён закідвае нерад на возеры, бура ўздымае пакрытыя пенаю хвалі, а ён, нібы нырок, то з'явіцца на паверхні ў рыбацкай лодцы, то знікае сярод шумлівых хваляў, а над ім лётаюць толькі белыя крачкі. І ў такую буру ён не раз прывозіў мне рыбу і вяртаўся дадому, хоць жыве на востраве, як я сюль так далёка, што ясны дзень ледзь згледзіш. Надта смелы, а ці не зазнаў калі няшчасця? Не, сам ніколі не паспытаў бяды, а неспрактыкаваных у гэтым рамястве яшчэ і ратаваў, калі гінулі ў буру. Пра яго такія цуды апавядаюць, што цяжка даць веры. Быццам Родзька, ведаючы, што адна рыба лепш ловіцца ў непагадзь, другая ў ціхі ясны дзень, выклікае вецер на возеры, бунтуе ваду, а калі гэта не трэба, вецер адсылае прэч, вяртае ясны дзень і па спакойнай вадзе, напоўніўшы лодку рыбаю, з песню вяртаецца дадому. З гэтай прычыны некаторыя думаюць, што ён чараўнік. А можа і служаць яму злыя духі? Ты ж, дзядька, і сам верыш, што ёсць чараўнікі. Веру, але Родзька чалавек добры, так людзям здаецца. Чараўнікі ж, што знаюцца са злымі духамі, шкодзяць людзям, а я не чуў, каб ён каго пакрыўдзіў. У нядзелю ходзяць у касцёл і старанна моліцца. Дарэчы, ён падданы езуітаў. Калі мы так размаўлялі, загаўкаў сабака на панадворку, Завальня глянуў в акно. «Ось, — кажа, — пра пана памоўка, а пан на парог». Дачакаўся я нарэшце. «Везе, Родзька, рыбу!» Заходзіць Родзька. У руках зроблены са старога нерата залубянелы на марозе мех, здавалася, што сплецены ён з дроту, а з меха прасвечвалася срэбная луска свежай рыбы. Рост ён быў малога, твар бледны і сухі, жарыя вільготныя валасы няхайна падалі на плечы. У маіх вачах ён быў падобны ў гэты момант на трытона, які, усплыўшы з марскога дна, трапіў у ракавіну кампанію Нептуна або амфітрыты. Рыбак пакланіўся і высыпаў рыбу на падлогу. «Давно чакаў», – сказаў Завальня. «Все пазіраў у вакно. Пачаў ужо хвалявацца, думаючы, што і цябе вось няшчасце напаткала. Дякуй Богу, і сёння яшчэ мая праца немарная. Але ж цяпер час такі, сюды патрабуюць рыбы. Мусіў і туды, і сюды даставіць добрым панам і суседзям». «А ўзімку», – сказаў я, – «ці клічыш у памагатый вецер, каб лепей лавілася? Кажуць, нібы вадзяніка, слухаюць цябе вецер і хвалі». Ён, гледзячы на мяне з усмешкаю, кажа: «Мае паслы, белыя крачкі, наводзяць вецер і буру, але цяпер іх няма, адляцелі ў вырай. Не, паніч, не давай веры ўсяму, што людзі кажуць. Езуіты не таму нас вучаць, каб мы выклікалі злых духу на дапамогу. Хто працуе, таму і Бог дапамагае. А ніякіх не хачу я ведаць таямніц, ад якіх душа цяжкая. Мой дядька, перепиняючи гаворку, промовив: «Янка чоловік ще молодий, теперішнього світу не вірить ні в які чари, а тільки жартує з тебе». Після завально загадав позбирати рибу з підлоги, заплатив Родьку, кольки належало, посадив на лаві, принес горілки і хліба на прикуску. Випивши і закусивши, Родька, позираючи на мене, сказав: «Молодые люди не бачили і не чули, що діється на світі, тому й не вірять. Я шмат розказав би про гэта, але час позній, сонце низько, треба їхати додому». Мой дядька радий. Рибак може нешто цікаве розказати. Наливає гостю ще кілішок горілки і каже: «Розкажи нам яку цікаву історію, що зазнав сам або чув від старих людей. Ну, до речі, тепер небо ясне і вітру нема, не будеш блукати. Але хоч би й завіє дорогу замила, тобі кожне купіна лози ті три снягу густого покаже шлях, бо ти з дитинства ведаєш на гэтым возері кожний куток». Родько вже крыху захмелев, твар його не полагоднів і заружавівся. «Ну, добра, розкажу пану, як у наших краях праз чари і праз шкодливих людей розплодилися злые духи». «Ті ж злые духи, – сказав я, – могуть плодиться, як звери? Могуть, могуть, бо людская злость їм найлепшая паша. У наших ваколюцах старые памятують щасливейшее життё, калі было еще шмат почтивых, старанных и працавитых людей. В той час, кажуть, кожный господар меў достатку земли, и родила земля заўсёды добра, хапала хлеба и корму жывёлі. У озерах и речках было столько рыбы, что молодь, бавячыся ля воды с першую лепшую приладою, ловила столько рыбы, что ледь могла забрать с собою додому. Панов было не шмат, да и тыя побожные, и жили яны дзесьці далёка за Двиною. А тепер же кожный паупанок, маючи кольки убогих хатин, дорого платить за кареты и богатые строи, вымудрается, каб здобыть гроши, продая живелу и опошний хлеб, доводит бедный люд до того, что той мусить кожную весну кормиться горким бобовником. А каб меть больше прибыток за озеров, наводят, что год зимою осташов. Кажуть, что гэтые рыбаки небыто посылают под лед злого духа, и той загоняя рыбу у нерад. Дык яны спустошили у нас усе озёры, навучили нашу молодь безбожным учынкам, чарам, бессаромным песням. Намарно пайшли за стярогі ксянзоў ды старых людзей. І у нас развялося злых духаў столькі, што колькі разоў з'являліся яны перед мноством люду, чаго раней у нас ніколі не бывало. Раскажу пану пра дзіва, якое бачылі на возеры Расоны. Это не вельмі далёка ад нашай Нешчырды, як вядома пану, не больш за 30 вёрст. Дык вось, расказаў мне пра гэта адзін з тамтэйшых жыхароў, таксама падданы езуітаў. Калісьці вясною вярталіся сяляне з прыгону, сонца яшчэ не села, але перад нядзелю аканом адпусціў іх да хаты раней, чым звычай. Вечар быў ціхі, неба ясны, на высокіх бярозах сумна кукавалі зязюлі, у небе спявалі жаваранкі, цёхкалі салаўі ў кустоўі. Маладыя, едучы конна, гаварылі пра свае прыгоды, а старыя – пра гаспадарку. І тут нечакана пачулі музыку. Нехта за лесам граў на дудзе і спяваў так гучна, што па ўсёй ваколіцы неслася рэха. А песню гэтую ўсе яны ведалі. «Паціраў я дуду, іх вох, на паповым лугу, іх вох, а не дудка была, іх вох, весялуха была, іх вох, весяліла мяне, іх вох, на чужой стороне, іх вох». Мінулі лес, падыходзіць да возера Расоны. Вода тихая, чыстая, як крышталь, такая, што ўсе дрэвы, відаць, на ёй нібыта намаляваныя, але цуд не чуваны. На спакойнай вадзе д'ябал, чорны як вугаль, рукі надта доўгія, галава велізарная, сядзіць на самай сярэдзіне возера, падкурчыўшы ногі, грае на дудзе і спявае страшэнным голасам. Спалохаліся ўсе, мовячы пацары, берагам заспяшаліся дамоў, сонца ўжо схавалася, яны яшчэ доўгі час чулі за сабою голас дуды і страшны спеў шатану. І ў нас, па суседску, ля вёскі Галубова, пан часта бачыць невялічкую, акружаны з усіх бакоў, дрыгвою азярынку. Да яе шмат смелых людзей хацелі падысці ў летку. Ідзе, як па разасланым палатне, і знікае раптам у прорві, што хаваецца пад імшыстай абалонкаю. Са шкадаваннем пазірае здалёк на гэтую мясціну паляўнічы, чуе, як крычыць качаная сцізма, а падысці туды немагчыма. Пра тую азярынку між людзей такое ходзіць паданне. Калісьці гэта было велізарнае рыбнае возера. Непадалёку на пагорку стаяла вёска з карчмою ля дарогі. Кожную зіму ў возеры лавілі рыбу асташы. Здралася так, што аднаго году уладальнік таго маёнтка адмовіў ім і дазволіў лавіць сваім сялянам. А нашы рыбакі, працуючы колькі дзён, толькі дарэмна час страцілі, бо кожны раз знаходзілі ў нераці толькі па некалькі рыбак. Параіліся і вырашылі у самую поўнач закінуць невад. А можа, пераменіцца ўсё на лепшае. Было гэта на каляды, калі сяляне, жыхары блізкіх ваколіц, сабраліся ў карчму на ігрышча, бо ў нашых краях гэтыя забавы адбываліся даўней, у шчаслівейшыя часы, як я яшчэ памятаю, што вечар аж да свята трох каралёў. Дык вось, калі была ўжо самая поўнач, неба зацягнула хмарамі і вецер павяваў з поля. У карчме грала музыка, моладзь спявала ды скакала, а старыя пры кілішку за сталом апавядалі пра розныя здарэнні, каму што ўспаміналася. Тут заходзіць рыбак, увесь зацярушаны снегам, а крысё і рукавы зусім ледзянелі. «Браточкі, кідай маскокі і спевы, — кажа, — гайда на возера! Гэтулькі ляшоў трапіла ў невад, што выцягнуць не даму рады. Усім, як дапаможаце, аддзячым». Ледзь ён гэта сказаў, як нехта на печы ў цёмным кутку заенчыў вусцішным голасам: «Ах, ах, як шкада!» І тут страшная пачвара вылетела за дзверы. Спалохаліся ўсе бяседнікі, адны, молячыся, пайшлі кубкамі ў адну дарогу па хатах, іншыя жа з рыбаком выправіліся хутка на возера. Але прыйшлі позна, бо шатан ужо зрабіў сваё. Выцягнулі невад, як ножом парэзаны, а рыбы ані кату. Стаяць, задумаўшыся, все зразумела. У гэтую хвіліну нехта кажа: «Не выйграе злый дух. Паслухайце мяне. Заўтра аддрапаруем як след сеці, папросім ксяндза, каб пасвянціў ваду і невад, а паслязаўтра з Божай дапамогаю закінем у тонь. І д'яблу не ўдасца вычварыць такую штуку, як сёння». Недалёка ад гэтага возера на пагорку стаяла пад саламяную страхою рыбакова хата. Уначы, калі ўся сям'я яго спала, рабіў рыбак нерад і шчыруючы думаў пра жахлівае здарэнне на возеры. Блізка ад яго хаціны шумеў лес, за сцяною выў вецер, а хутка лютая бура наміла вакол хаты высокія гурбы і вокны пазасыпала снегам. Чорны сабака, што ляжаў ля гаспадаровых ног, грычаў, нібыта бачыў перад сабою злога духа. І рыбака панавала нейкая неўцямная трывога. Чуе, нехта стукае в акно і крычыць: «Сусед, сусед, злітуйся, дай мне свой вазок. Бяда ў маёй хаці. Мушу дзяцей сваіх завесі недалёка, толькі да сватавае хаты». «У такую буру, — сказаў рыбак, — калі сабаку шкада за дзверы выгнаць, ты хочаш кудысьці з дзецьмі ехаць? Заходь у хату, пагрэйся, пераначуй, а заўтра гэта ўсё зробіш». «Не магу я на заўтра адкласці. Бура мне не страшная, толькі ты злітуйся, не адмаўляй. Вярну твой вазок да ўзыходу сонца і аддзячу, як змагу». «Ну, то бяры, калі ўжо такая пільная патрэба». Адчыніў рыбак в акно, глянуў на падворак, але ўжо не ўбачыў ані суседа, ані вазка, толькі вецер гудучы разносіў снежную замець. Здзівіўся, што той так хутка запрог каня і знік з вачэй. Седзячы на лаве, нейкі час думаў, якое няшчасце прычынілася ў суседа, што ён у самую поўнач і ў такую лютую буру мусіў выехаць са сваімі дзецьмі, і здзівіўся, што той хутчэй з'ехаў з вазком, чым ён паспеў адчыніць в акно. Так разважаючы, патушыў акно, лёг на лаве і заснуў. Кароткі быў сон у рыбака, бо яму і ў сне мроілася, што бачыць вагаты ўлоў, які ў міг вока знікае з парванага нерата ў глыбіні возера. Усхапіўшыся з лавы, разбудзіў жонку, загадаў пагрэць яму сняданак, каб хутчэй выправіцца да сваіх таварышаў, разам з імі на возера. Выходзіць на падворак, бачыць свой вазок, увесь уледзянелы, а ўсярэдзіне ляжыць велізарны лешч. Глядзіць уражаны рыбак і не разумее, што за праява. Кліча жонку, сямейнікаў, і апавядае ім, як апоўначы сусед выпрасіў гэты вазок, каб перавесці ў ім дзяцей да свата. Здзівіліся ўсе, але ніхто не разгадаў таямніцы. Як узышло сонца, сабраліся ўсе рыбакі, прыехаў ксёндз плябан, пакрапіў свянцовую вадою нерад і возера, сабраліся цікаўныя з блізкіх вёсак, усе чакалі, што з гэтага будзе. Занялі велізарную прастору пад лёдам, цягнуць нерад, і ўжо ўся сеть наверсі. Ды ніводнай рыбіны няма. Стаяць усе разгублена і маўчаць. І тут адзін рыбак з гэтага гурту расказаў, як нячысцік падмануў яго і пазычаў вазок, на якім, прасуючы ўсю ноч, пэўна перавёз усю рыбу ў нейкае іншае месца. Дык рыбакі забралі невад і разышліся па сваіх хатах. І з таго часу ніводзін рыбак не закідаў сеці на гэтым возеры. Занядбанай людзьмі зарасло яно ўсё багавіннем, пакрылася навекі зялёным імхом, і толькі свеціцца здалёк невялічкае вадзяное акенца. «А ці не чуў ты чаго-небудзь, — кажа завальня, — пра глухое возера, акружанае з усіх бакоў цёмным лесам? Яно непадалёку ад тае рэчкі, што выцякае з Нешчарды і ўліваецца ў Дрысу. Кажуць, нават у самае добрае надвор'е ў тым возеры ніколі не бачыць ані сонца, ані воблакаў на небе, ані зорак, ані месяца. Там заўсёды вада каламутная, а ноччу можна пабачыць страшныя відмы. Расказваў мне адзін паляўнічы, што, палюючы на глушцоў, там заначаваў. Нібыта бачыць, як соўгаліся па берагах нейкія пачвары, бамбэлькі водныя ператвараліся ў доўгія постаці на кшталт велізарных стрэлак і на вогненных крылах лёталі над вадою. А калі заспяваў певень у далёкай вёсцы, дык усе дзівы сталі туманам. «О, добра-добра ведаю гэтае возера», – сказаў Родзька. «Я чуў пра яго дзівосы. Там і цяпер вусцішна. Кабеты, часам збіраючы гуртам блізка ля тых берагоў грыбы ці ягады, стараюцца як найраней вяртацца да хаты, каб не спаткаў іх вечар у лесі, бо пасля захаду сонца смяецца там енчыць нейкае страхоцце. Раскажу пану дзівы нечуваныя, але было гэта на свеце». Недалёка адсюль, на заходнім беразе Нешчарды, на ўзлобку, дзе цяпер яшчэ стаіць маёнтак, жыў даўней пан Зэ, вельмі багаты. Усе гэтыя дзікія бары аж да самых берагоў Дрысы былі ягоныя. Тое глухое возера ў цёмных лясах пачало ўжо зарастаць. Ніколі там лодка не плавала, а ніводзін рыбак не асмеліўся закінуць там сеці. Узімку пану Зэ заманулася на тым возеры паспрабаваць шчасця. А таму загадаў паклікаць старэйшага рыбака і кажа яму: «Заўтра збірай людзей, прывозься нерад на глухое возера і закідвайце там. Ад пракаветных часоў там ніколі не лавілі, дык, мусіць, шмат будзе рознай рыбы». «Нельга», – сказаў рыбак. «Хоць я ніколі не лавіў там, але чуў, што ў многіх мясцінах ляжаць на дне таго возера карчы, дык вельмі лёгка можна папсаваць увесь нерад. Адколь тыя карчы, калі там ніколі лесу не было? Заўтра, не верачы гэтай небывальшчыне, закінеш нерад». «Ну, то няхай пан перш загадае папрасіць ксяндза», – гаворыць рыбак, «каб пасвянціў нерад і возера, бо, прынамсі, святая праўда, нячысцік там ужо даўно пасяліўся. Дык хіба ты яго калі бачыў, што пляцеш абы што? Пані, запытайся ў людзей. Кожны ведае, якія там бываюць дзівы ўначы. Страшыдлы снуюць па беразе, чуваць з-пад вады енкі смех. Пасля захаду сонца адтуль самы смелы чалавек уцякае. І слухаць не хачу вашыя забабоны дурныя. Заўтра, чтоб там не было, лавіце рыбу. Не пасвянціўшы ваду, пытае рыбак, няма такое патрэбы. Заклапочаны рыбак пачухаў патыліцу і пайшоў павольна да вёскі. Аб'яўляе сваім таварышам панскую волю, сабраўшыся ў гурт, доўга гаманілі пра гэта, баючыся, каб не прычынілася якога няшчасця, але трэба панскую волю выканаць. Наступнага дня прыехалі рыбакі на глухое возера і спыніліся пасярод невялікае круглае галявіны. Вакол цёмны лес, густыя яліны і хвоі хіліліся пад цяжарам снегу, і здавалася, што белыя муры акружаюць гэтую мясціну. Тут улетку аніколі вецер не ўздымаў хваляў, а зімою не кружыў снегу. Дзень быў хмурны, вакол панавала цішыня. Рыбакі знялі шапкі, прачыталі пацеры, назначылі месца, дзе прабіваць палонку, і пачалі сваю працу. Кінулі нерад, і ўжо цягнучы яго пачулі шоргат пад лётам, сыканне і некі дзікі піск. Нібыта там тысячы гадаў грызліся між сабою. Агарнулі рыбакоў трывога і страх, мурашкі па целе пабеглі. Аднак, трымаючыся разам, не выпусцілі з рук нерад, цягнуць, падаючы адзін аднаму адвагі, да мяркуючы, што трапілася сціжма ў юноў. А як выцягнулі з вады ўвесь нерад, страх успомніць поўная сець маленькіх зяблікаў. Крый Божа, такіх і ў сне бачыць. Былі там нячысцікі накшталт ракаў з чорную поўсцю, іншыя як павукі, кожны з ката, іншыя падобныя да шчанюкоў з нагамі незвычайнай даўжыні. Нельга апісаць усё гэтае страхоцце. Пацукі, яшчаркі, кажаны, краты поўзалі па лёдзе, качаліся па снезе жахлівымі крыкамі, сыканнем і піскам. Даўмеліся рыбакі, што натрапілі на д'яблава кубло. Не маючы сілу глядзець на страшыдлаў, кінулі нерад, а самі ўцяклі. А ці лавілі асташы калі-небудзь у тым возеры? Ды і прадзеды не памяталі, каб хто-небудзь рыбаліў там. Дык хто ж навёў туды злых духаў? Пан ведае арганіста з Расонаў, добры і разумны чалавек, дык ён часта апавядаў пра дзіўныя рэчы са святых ксёнжак, як некалі Бог стварыў гэты свет. Аднаго разу у кірмашовы дзень запрасіў ён нас да сябе, сеў з намі за стол, выпілі мы па кілішку гарэлкі і ў размове пра сёе ды тое прамовіў нам гэтыя праўдзівыя словы. І я іх давеку не забуду. Сказаў ён так: вялікі грэх Адама, што паслухаў Еву, пакаштаваў яблык з забароненага дрэва. За гэта Бог пракляў зямлю. Але яшчэ большы грэх Каіна. Ён забіў свайго брата. О, як шмат намножылася Каінаў, што забіваюць сваіх братоў. У тых дзікіх лясах ля глухога возера было шмат злачынцаў. Іх туды сабраў пан з розных канцоў свету, кажуць, што былі там людзі і з такіх краёў, дзе нібыта ездзяць не на конях, а на сабаках, і не мелі яны ў сэрцы ні веры, ні Бога, а ні любові да бліжняга. Даўно хаваліся яны каля гэтага возера, а таму і д'ябал там пасяліўся. Але і пан Зэ быў чалавек нягодны, памыляўся, дзівак праз сваю неадукаванасць. Аднак паны адкажуць перад Богам, бо не маюць веры. Трэба было папрасіць ксянза пасвянціць нерад і ваду ў возеры, дык не было б таго страху, і праца не пайшла бы намарна. Вучаць нас ксянзы і добрыя людзі, але іх словы, як гарох, ад сцяны адскокваюць. А таму і Бог не бласлаўляе. І жыць усё горай і горай. А ў нашым возеры нешчарда, я перапыняю рыбака, ці жывуць злыя духі? Ці трапляўся які-небудзь табе? Што ж ты, паніч, кажаш? Нехай Бог ад такога ратуе. Я заўсёды, выходзячы з дому перад тым, як нерад закінуць, перажагнаюся і кажу пацеры. Так нас вучылі езуіты. А да таго ж на нашым возеры хоць сям-там і лавілі асташы, і хаўрусуючыся са злым духам шмат вынішчалі рыбы, але д'ябалу сюды не можа панаваць. На берагах Нешчарды некалькі касцёлаў. Вясною ў ціхае надвор'е на досвідку не раз даводзілася закідаць мне нерад, дык бачыў, як касцёлы і крыжы паўсюль люстраваліся ў вадзе. А калі ў святы дзень зазвоняць на імшу, дык галасы званоў чуюцца над усім возерам. Люд, што плыве ў чаўнах, жагнаецца і прамаўляе пацеры. У нас яшчэ, дзякуй Богу, шануюць святую веру. А д'ябал ад крыжа і малітвы уцякае. «Гэта праўда», – сказаў дзядзька. «Нашы сяляне вельмі розняцца з іншымі. Я не раз, едучы ў Полоск, спыняў каня і слуху, як кабеты і мужчыны, працуючы ў полі, пяюць. О, спасіцелю наш пане, єдина сэрца кохане, ручкі, очкі ў неба ўзносім, адпушчэння грахоў просім». Шчырасць такая расчуліць да слёз чалавека. Ах, лях, ці доўга гэта будзе трымацца? Зло все шырэй распаўзаецца, і людзі, якія ведаюць, што дзеецца ў свеце, не прадказваюць добрага. Родзька ўздыхнуў, глянуў у акно, узяў шапку і мех, у якім прыносіў рыбу. «Спяшайся дадому, аднак яшчэ не позна», – сказаў завальня. «Паставіў нерад і шнуры, мушу паглядзець, можа, даў, што Бог. Вечар ужо блізка. Ну, калі што злоіш, прынясеш і мне. Жыву пры дарозі, людзі, дзякуй Богу, да мяне заязджаюць. Калі толькі Бог блаславіў маю працу, дык не забуду пра пана». І сказаўшы гэта, ён пакланіўся і пайшоў. «Люблю гэтага рыбака», – прамовіў дзядзька. «Пачцівы ён чалавек і працавіты. Пабудзеш на яго востраве, адразу відаць, што жыве там чалавек гаспадарлівы і дбайны. Яго дамок, хоць не такі ўжо і прасторны, ды і саломаю крыты, стаіць на ўзгорку у маляўнічай мясціне. Ёсць пры ім маленькі садок, яблыні і вішні. Вакол хаціны сюды парадак і чысціня. Мае коней, каровы, авечак. Поля угноена, як сад. На лугах сакаўная трава, а непадалёку густы бярозавы гай. Летам у ціхае надвор'е, было гэта колькі разоў, я прыплываў да яго вострава. Ён быў рады, а жонка яго надзвычай гасцінная кабета частавала мяне, паставіла на стол выдатных ляшчоў, злоўленых таго ж дня і цудоўна прыгатаваных. Шчаслівы чалавек, бо яго там яшчэ не мінуўся залаты век. Ні з кім не дзеліць поле, ваўкі і мядзведзі не нападаюць на жывёлу. Адна толькі нягода. У прызначаныя дні мусіць адбываць прыгон, пасылаць работнікаў чоўні, і коні перавозяць праз возера больш за чвэрць вярсты. Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.